coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 10 czerwca jest 10. Michał Przerba, zapraszam na serwis Trójki. W Belwederze uroczystość wręczenia certyfikatów obiektom wpisanym na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. Parlament Europejski ma dziś wezwać do sankcji wobec Białorusi za porwanie samolotu z opozycjonistą na pokładzie. Udało się zatrzymać rozprzestrzenianie się ptasiej grypy w Polsce. Za godzinę w Belwederze rozpocznie się uroczystość wręczenia certyfikatów obiektom wpisanym na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. W tym roku to czwarta edycja tego programu. Jednym z tych obiektów są należące do Polskiego Radia płyty gramofonowe z 1939 roku. Przed Belwederem jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Powiedz, co to są za płyty? To są bardzo nietypowe, bo stalowe płyty gramofonowe, które zostały wytłoczone właśnie w 1939 roku. W sumie to 93 egzemplarze. Ich zawartość to m.in. przemówienie ówczesnego ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Józefa Becka, czy przemówienie prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Na płytach nagrano także reportaże brytyjskich i amerykańskich korespondentów, którzy relacjonowali wojnę obronną i wojnę Warszawy w 1939 roku. Płyty zostały uratowane przez pracowników Polskiego Radia, którzy przed zajęciem rozgłośni przez Niemców wynieśli je, podzielili na trzy części i ukryli w prywatnych domach. Obok płyt Polskiego Radia certyfikaty otrzymają dziś m.in. traktaty astronomiczne Jana Heweliusza, dokumenty królów Przemysława II i Kazimierza Wielkiego oraz rękopis Balladyny Juliusza Słowackiego. O czym mówił Aleksander Przoniak. Parlament Europejski ma dziś wezwać do surowych sankcji wobec Białorusi za porwanie samolotu z Romanem Protasiewiczem na pokładzie i potępić represje wobec mniejszości polskiej w tym kraju. Po południu europosłowie będą głosować nad rezolucją w tej sprawie. Dokument uzgodniły główne grupy polityczne. W projekcie rezolucji jest potępienie aresztowania Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta i wezwanie do natychmiastowego uwolnienia przedstawicieli mniejszości polskiej oraz innych więźniów politycznych. Dokument wspomina o rosnącej presji na polski system szkolny na Białorusi i antypolskiej propagandzie w reżimowej telewizji oraz o ustanowieniu święta państwowego 17 września w rocznicę sowieckiej inwazji na Polskę w 1939 roku. W dokumencie jest także apel, by międzynarodowe śledztwo dotyczące uprowadzenia samolotu zbadało również możliwą rolę Rosji w działaniach terrorystycznych popełnianych przez białoruski reżim. Europosłowie zażądali surowych sankcji, w tym tych gospodarczych, uderzających w białoruski przemysł ropy naftowej i produktów naftowych, soli potasowych, stali i przetwórstwa drewna. Zaapelowali też o czasowe zawieszenie Białorusi w międzynarodowym systemie rozliczeń finansowych SWIFT. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Udało się zatrzymać rozprzestrzenianie się ptasiej grypy w Polsce. Trwa szacowanie strat i przygotowanie do wypłat odszkodowań dla rolników. Mówił w programie pierwszym Polskiego Radia minister rolnictwa i rozwoju wsi. Grzegorz Puda przypomniał, że najtrudniejsza sytuacja była na przełomie kwietnia i maja. Wtedy to mieliśmy bardzo dużą ilość ognisk, mieliśmy 100 tysięcy ton materiału, który należało zutylizować i to się udało. Teraz tych ognisk jest dużo, dużo mniej, więc ta sytuacja naprawdę jest opanowana. Inspekcja weterynarii, główny lekarz weterynarii cały czas zbierają dane, do nas hodowcy zgłaszają straty i na podstawie tych zgłoszeń będziemy wypłacać odszkodowania. Ptasia grypa jest śmiertelnym niebezpieczeństwem dla dzikich ptaków oraz drobiu hodowlanego. Badania laboratoryjne nie wykazały dotychczas zagrożenia wirusem dla ludzi. Już przed południem z terenu całej Polski będziemy mogli zobaczyć częściowe zaćmienie słońca. Przed 13 księżyc zasłoni 20% tarczy słońca. Zaćmienie najlepiej będzie widoczne na dalekiej północy. Nie będzie to zaćmienie całkowite, a obrączkowe, co w Arktyce da wyjątkowy spektakl. Jednak również w Polsce będzie co oglądać, mówi popularyzator astronomii Jerzy Rafalski z toruńskiego planetarium. Księżyc, krążąc wokół Ziemi, czasami jest bliżej, czasami dalej. Księżyc jest za mały i pozostaje na niebie tylko świecąca, no właśnie, obrączka Słońca. Należy pamiętać, by w odpowiedni sposób podziwiać to rzadkie zjawisko. Nie używajmy żadnego sprzętu, teleskopu, lornetki,

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie. Jeśli mi słówko dasz, że zostanę w twej pamięci. Oczy me, jak diament, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, mnie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż. Zanim popłynie łza, czule włosy me przeplataj. No i et cetera, et cetera, et cetera. Niechże już byle kto moje rączki nie całuje byle jak. Przecież wiadome to, że mam słabość do bruneta. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, mnie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka. Przed południem Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Dziki to jeszcze kraj, a już mocne siłą wojów i chrobry siłą księcia. Tak Polskę sprzed tysiąca lat widział Antoni Gołubiew we wznowionym właśnie cyklu powieściowym Bolesław Chrobry. To jest niezwykła książka, niezwykły cykl powieściowy, który nigdy nie znalazł swojego trwałego miejsca w kanonie literatury polskiej, ani słusznie. To chyba najbardziej porywająca polska epopeja, sięgnięcie do początków państwa polskiego, do momentu, w którym kształtowali się Polacy, tacy, jakich znamy dzisiaj. To opowieść o ludziach, którzy wyszli z puszczy. Puszcza to zresztą tytuł pierwszego z tomów tego cyklu powieściowego. Siłą, która ich kształtuje, która daje im więź, która wprowadza ich w świat kultury, jest chrześcijaństwo, które przychodzi z zachodu i sprawia, że powstaje nowy naród, naród polski. I mimo, że nasza wiedza historyczna bardzo się zmieniła w ciągu ostatnich dziesięcioleci, odkrycia archeologiczne ostatnich 20-30 lat sprawiły, że wiele wątków, szczegółów tej historii, początków państwa polskiego widzimy inaczej. To jednak nikt nigdy nie porwał się na tak pełną, wielowątkową opowieść o naszych początkach. Kto przebrnie przez być może archaiczny język tej książki, ten odnajdzie niezwykłą przygodę, ten sięgnie także po dalsze lektury. Antoni Gołubiew i Bolesław Chrobry powinni na stałe zamieszkać w kanonie naszych lektur. tych lektur, które nadajemy miano lektur klasycznych, a więc takich, do których wielokrotnie wracamy. Antoni Gołubiew, Bolesław Chrobry. Trójkowy felieton kulturalny. Program Trzeci Polskiego Radia. Responsibility, personal, responsibility. responsibility personal, responsibility personal, responsibility. Przed południem moim Państwa gościem jest pani Aleksandra Buszta-Bąk, koordynator artystyczny Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. W niedzielę wielkie wydarzenie, bo rusza Festiwal Muzyki Barokowej i będzie się działo. Antonio Vivaldi będzie królował podczas tego festiwalu. Zdecydowanie tak. Nie wiem, jak często słuchacze Trójki bywali w ostatnich 18 latach w Zamku Królewskim na koncertach, ale jeśli bywali, to zaznajomili się z pewnością z taką formułą cykliczną. Myśmy organizowali do ubiegłego roku włącznie koncerty w formie cykli koncertowych, co roku innej tematyce taki cykl był poświęcony, a w tym roku po raz pierwszy proponujemy melomanom, ale wcale nie tylko, formułę polegającą na festiwalu i będzie to festiwal muzyki barokowej, tak właśnie jak pani powiedziała przed chwilą, i ten festiwal poświęcony będzie wyłącznie twórczości Antonia Vivaldiego, tak zwanego Rudego Księdza, wenecjańczyka z urodzenia i z życia. Bardzo ciekawa postać. Antonio Vivaldi. Myślę, że też mało o nim wiemy tak naprawdę, bo każdy słyszał to i owo, ale żeby troszeczkę o tej biografii wiedzieć więcej, to myślę, że nie. Okazuje się, że Antonio Vivaldi miał właściwie większość swoich utworów skomponował pracując w sierocińcu. Tak, aczkolwiek nie był taką całkiem sierotą, bo uczył się pierwsze lekcje muzyki, pobierał u swojego taty. Zresztą skrzypka w katedrze świętego, bazylice świętego Marka w Wenecji, więc postać taka, która z muzyką miała do czynienia, jak wielu zresztą, kompozytorów muzyki miała do czynienia od dzieciństwa. To było chyba trochę tak, że po prostu tę wiedzę przejmowało się od rodziców. Z reguły to był ojciec, który przekazywał tę wiedzę synowi. Kobiety były trochę z tyłu pod tym względem jeszcze długo, długo. Ile mniej więcej utworów skomponował Antonio Vivaldi? Czy pani wie? O, proszę pani, to na setki można liczyć. To jest kilkaset utworów. On był tak płodnym kompozytorem, tak po prostu pomysły wpadały mu do głowy, nawet takie anegdotki na jego temat krążą, że jak podczas odprawiania mszy jakiś temat mu wpadł do głowy, to zostawiał, rzucał wszystko i biegł do zakrystii, żeby ten temat, tę melodię zanotować, więc on tworzył, już tak powiem, jak z kapelusza. Nieprawdopodobnie płodny. Ile utworów usłyszymy i które podczas festiwalu? A to ile, powiem pani szczerze, że ja na wszystkich nie liczyłam ile, ale jakie, bardzo chętnie powiem, ponieważ koncerty festiwalowe będą 4. pierwszy. One będą skupione wokół różnego instrumentarium, różnych wykonawców oczywiście. I pierwszy koncert, na nim będą królowały skrzypce. Będą wykonane koncerty i solowe. Tutaj pani Agata Szymczewska i pan Jakub Jakowicz zaprezentują swój wspaniały kunszt. Będzie koncert podwójny, w nim wystąpią oboje jako soliści. Będzie też koncert poczwórny na czworo skrzypiec i wiolonczele. Więc takie ciekawostki, takie smaczki programowe. Oprócz tego jeszcze koncerti Grossi, dwa koncerti Grossi podczas tego pierwszego koncertu usłyszymy. Ale co do koncerti Grossi, to akurat, jeśli pani pozwoli, podzielę się takimi moimi przemyśleniami, że właściwie Antonio Vivaldi, jak ktoś słyszy to nazwisko, to pierwszą rzeczą, jaką kojarzy, to są cztery pory roku. To na pewno. Ja myślę, że do tych szczegółów wrócimy za chwilę i też do tego, czym charakteryzuje się w ogóle muzyka barokowa, bo myślę, że też mało kto o tym wie. Dobrze. I'm gonna sing it all night long. trójce przed południem. Naszym gościem jest pani Aleksandra Buszta-Bąk, koordynator artystyczny Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie, bo tam w niedzielę rusza Festiwal Muzyki Barokowej, więc jesteśmy przy tym festiwalu. Wspomniała pani o jednym z koncertów, gdzie gra między innymi Agata Szymczewska. To jest jeden z czterech koncertów, więc... Słucham? Agata Szymczewska. Agata Szymczewska. Czy ja coś powiedziałam inaczej? Może ja usłyszałam Ewa, ale może ja nie usłyszałam, przepraszam. Wydaje mi się, że powiedziałam Agata, ale jeśli powiedziałam to Ewa, to zdecydodawanie myślałam Agata. W każdym razie przejdźmy do tych kolejnych trzech, skoro tak. Już jeden jest omówiony w telegraficznym skrócie mniej więcej, bo myślę, że można o każdym z tych koncertów mówić bardzo długo. To co nas jeszcze czeka? Można. Tak. Kolejnym koncertem, gdzie królować będzie Flet, wystąpi podczas niego gwiazda tego instrumentu, pani Jadwiga Kotnowska. W następnym z kolei pojawią się nam pani Lilianna Stawarz, którą państwo, ci, którzy słuchają muzyki poważnej, na pewno doskonale znają i kojarzą. To jest znakomita polska klawesynistka. Ona od klawesynu będzie prowadziła wykonawców zespół Royal Baroque Ensemble i będzie realizowała tak zwane basso continuo. I jeśli pani pytała o cechy charakterystyczne muzyki barokowej, to ja bym na pierwszym miejscu, bo boję się, że na więcej miejsc mi nie starczy czasu, ale wymieniła właśnie istnienie i realizacja tak zwanego basso continuo, czyli basu cyfrowanego, cokolwiek to państwu mówi, czyli ten bas cyfrowany realizowany najczęściej na klawesynie i to właśnie będzie w środę robiła, przepraszam, w następną niedzielę robiła Lilianna Stawarz, a w środę pan Marcin Świątkiewicz, inny znakomity polski klawesynista. To basso continuo stanowi taką podstawę harmoniczną utworu. Czyli mówiąc krótko, jeżeli słuchamy jakiegoś utworu i sobie myślimy, och, to chyba jest coś barokowego, to jest właśnie to charakterystyczne, to coś, co tam dźwięczy. To jest to. Coś, co dźwięczy czasem na klawesynie, czasem albo na organach. No właśnie. A czasami na przykład na lutni. Podczas tego festiwalu będą państwo mieli okazję usłyszeć utwory na lutnie i grę lutni, więc ja zapraszam, ponieważ to jest bardzo piękny instrument, bardzo delikatny, ale szalenie przyjemny w brzmieniu. Właśnie 20 czerwca usłyszymy lutnie. 16 też w środę będzie i lutnia, i gitara. Także takie strunowe instrumenty, nie tylko skrzypce. Ach, ale jeszcze powiem, jeśli mogę krótko pewnie, ostatni koncert. To będzie koncert zupełnie inny od pozostałych trzech i on będzie się koncentrował na przedstawieniu instrumentów dętych, fagotu, oboju, klarnetów. No właśnie występujących i solo, i w koncertach podwójnych, i w duetach. Także myślę, że tu będzie feria barw, dźwięków, instrumentów, form muzycznych, chociaż przede wszystkim taką dominującą formą to będzie koncert solowy lub na więcej instrumentów i concerto grosso. Czyli osoby, które nie są zbyt związane z muzyką klasyczną, a już tym bardziej nie rozróżniają za bardzo tego, czy to jest muzyka barokowa, czy nie barokowa, mają okazję też nauczyć się troszeczkę podczas takiego festiwalu, co, jak się właściwie takiej muzyki słucha i co ją charakteryzuje. Jak najbardziej tak i to będzie, zapewniam wszystkich, bardzo przyjemna nauka. I rozumiem, że można wziąć małych ludzi ze sobą, czyli dzieci. Myślę, że tak, no może takie całkiem przedszkolaki, to lepiej usiąść gdzieś z boku, gdyby marudziły albo nudziły się najzwyczajniej w świecie, to można dyskretnie wtedy wyjść z sali, ale podejrzewam, że będzie się na tyle dużo działo, szczególnie

Program Trzeci Polskiego Radia. Niedawno możemy oglądać na Szechinach polsko-islandzką koprodukcję Wolka, film Arniego Olafura Asgerissona. Zamyka też dziś wieczorem projekcje konkursowe trwającego do soboty festiwalu Tarnowska Nagroda Filmowa. Główną bohaterkę filmu, która po wyjściu z więzienia udaje się na Islandię, by wyrównać rachunki z przeszłości, zagrała Olga Bołądź. Z aktorką rozmawia Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Co jest takiego w tej bohaterce, jak ty o niej myślałaś, przygotowując się do grania tej roli, że my, nie wiedząc do czego, w jakim kierunku nas prowadzi, idziemy za nią i właściwie kibicujemy jej, chociaż możemy mieć takie domniemanie, że idziemy za czymś negatywnym. No tak, bo nią kieruje wiele złych emocji. Ja cały czas mówię, że to jest zła postać gdzieś tam, ale nie dlatego, że ona jest złą osobą, tylko ona się wychowała w piekle, potem była w piekle, a potem próbuje sobie radzić na wolności, tak jak się nauczyła, czyli jak czegoś nie dostaję, to ukradnę. Jak ktoś mnie denerwuje, to go pobiję. Jak świat mi nie pasuje, to wezmę i go spalę. Spal ten świat, nie? Więc może jak przygotowywaliśmy się z Arni Oli Asgerissonem, naszym reżyserem, który niestety parę tygodni odszedł od nas, zmarł. W kwietniu, tak. Tak. To jest jego ostatnie dzieło i tym bardziej jest dla mnie ważne, żeby po prostu zobaczyło to jak najwięcej osób też z miłości do reżysera, bo bardzo się zaprzyjaźniliśmy. To my wiedzieliśmy, że robimy film o... To jest antyczny dramat, czyli ty wiesz, że to się źle skończy, że jej kibicujesz i starasz się i ona też się stara. I w sumie kończy się to tak, że ktoś może pomyśleć, że źle czy dobrze, natomiast ty masz od początku takie wrażenie, jak czytasz dramaty antyczne, jak znajdujesz opowieści z mitologii, że jednak fatum, że bogowie sprawiają, że człowiek jest zależny, że nie ma wyboru. I przez to, skąd ona się wzięła, to ona nie ma za dużo możliwości, żeby postąpić lepiej. Po prostu taka jest. Fatum tak, ale nie powiedziałbym, że ten film się, czy ta historia się źle kończy. To oczywiście nie zdradzamy jak, ale no tam następuje niejeden przełom bohaterce i to, co przeżyła, no dużo wnosi, myślę, do jej życia. Ja też się cieszę, że ten film nie ma takiego taniego happy endu. To on prawda. Jest mądrym. O, to jest mądre zakończenie tej historii. I tak naprawdę będąc, bo no, jednak ten film jest w sumie Wolką, czyli Anią, moją bohaterką, no to już po prostu nie można gorzej postępować albo robić jakieś rzeczy. Wiesz, jak myślisz, jak ja na przykład wychowuję swoje dziecko, które ma 8 lat, nie? No to ona robi wszystko to, czego po prostu mówisz dzieciom, żeby nie robiły. To ona jest jak gdyby ta, która po prostu zniszczy wszystkie zasady, nie? Przejdzie po każdych jakichś tam świętościach, dopóki nie zobaczy siebie w odbiciu, kim ona jest. I kiedy ona się naprawdę przegląda w czyichś oczach, to ona nie chce, żeby ta bestia szła dalej. Ja nawet teraz, jak o tym mówię, to mam bardzo silne emocje, bo pamiętam tą scenę, jak kończymy film, jakie to jest z jej strony poświęcenie, a z drugiej strony jaka mądra dobroć. I dlatego strasznie lubię tą bohaterkę. Z Olgą Bołądź, odtwórczynią głównej roli w filmie Wolka, rozmawiał Ryszard Jaźmiński. Ciebie iść, dokąd wprost nie pamiętać. Zawiesić oko na liści zielonych ciałach. Przyjemność nie mała. Zdjęcia